شب بخیر کوچولو. به نام خدا، سلام، هزاران سلام به روی ماه شما عزیزای دلبندم، شما بچه های خوب و عاقل و حرف شنو، شما بچه های ناز و خوشگل که مامان و بابا خیلی ازتون راضیان. بله، خدا هم از شما راضیه، چون همه کاراتون حساب شده و درسته. امشب میخوام براتون از یه سنگ قصه بگم. بله، اسم قصه‌مونم هست قصه سنگ کوچولو. یه سنگ کوچولو وسط کوچه‌ای افتاده بود. هر کسی از کوچه رد می شد، لگدی به اون می زد و پرتش می کرد یه گوشه. سنگ کوچولو خیلی ناراحت بود. تمام بدنش درد می کرد. هر روز از گوشه‌ای به گوشه‌ای می افتاد و تکه‌هایی از بدنش کنده می شد. سنگ کوچولو اصلاً حوصله نداشت. دلش می خواست از سر راه مردم کنار بره و بره یه گوشه‌ای بشینه و راحت زندگی بکنه، جایی که کسی به اون لگد نزنه. واسه همین آرزو کرد که از اونجا بره. ولی آخه چطوری میشد بچه‌ها؟ شما بگید. مگه میشه؟ سنگ که دست و پا نداره. اما گلگلی های من، از اونجایی که هر وقت خدا بخواد مشکلات حل میشه، براتون بگم یه روز آقایی با یه وانت پر از هندوانه از راه رسید. وانتو نگه داشت و بعد بلنگوشو روشن کرد و گفت: هندوانه دارم، هندوانه های سرخ و شیرین، بیاین ببرین، همه شیرینه. مردم اومدن و تمام هندوانه ها رو خریدن. اما بچه ها، یه دونه هندوانه موند، فقط یه دونه. مرد نگاهی به روی زمین و زیر پاش انداخت و چشمش به سنگ کوچولوی قصه ما افتاد. اونو برداشت طوری کنار هندوانه گذاشت که موقع حرکت ماشین هندوانه قل نخوره و نیفته. بعدم با ماشین رفت به سمت یه رودخونه‌ای که خارج از شهر بود. اونجا که رسید، سنگ رو داخل آب رودخونه انداخت. بعدم هندوانه رو پاره کرد و نشست و اونو خورد. و بعد حرکت کرد و رفت. سنگ کوچولوی قصه ما توی رودخونه بود. و از این که دیگه توی کوچه شلوغ نیست و کسی به اون لگد نمیزنه خوشحال بود و خدا رو شکر میکرد. روزها گذشت. تابستون رفت و پاییز و بعدم زمستان اومد. سنگ کوچولو همونجا کف رودخونه افتاده بود. گاهی جریان آب اونو یه کمی جا به جا میکرد. و این جا به جایی تن کوچولوی اونو به حرکت وامی داشت. اون روی سنگ‌های دیگه می‌غلطید و ناهمواری‌های روی بدنش از بین می‌رفتن. اون کم کم به یه سنگ صاف و صیقلی تبدیل شد. یه روز چند تا پسر بچه همراه معلمشون به کنار رودخونه اومدن تا سنگا رو ببینن. اونا میخواستن بدونن چرا سنگ‌های کف رودخونه صاف و خوشگلن. یکی از اونا سنگ کوچولوی قصه ما رو دید. اونو برداشت و برد به خونه. اون رو رنگ زد و برای صورت و مو لباس کشید. سنگ کوچولو به شکل یه آدمک بامزه در اومد. پسر کوچولو سنگو که حالا شکل تازه‌ای پیدا کرده بود به مامانش نشون داد. مادر خیلی خوشش اومد. یه تکه روبان قرمز به سنگ کوچولو بست و اونو به دیوار اتاق خواب پسرش آویزون کرد. حالا سنگ کوچولوی قصه ما روی دیوار اتاق پسر کوچولو آویزونه و دیگه نگران لگد خوردن و پرتاب شدن به این ور و اون ور رو نداره. پسریم که اونو به شکل عروسک درآورده هر روز نگاهش میکنه و اونو خیلی دوست داره. راستی بچه ها، وقتی خدا بخواد کاری انجام بشه و آرزوی کسی رو برآورده کنه، حتما اون کار انجام میشه، حتی اگه آرزوی یه تکه سنگ کوچولو کف خیابون باشه. چه قصه پرماجرایی بود عزیزای من. من که خیلی لذت بردم، شما هم حتما دوست داشتین. الهی شکر. بله، در مسیر رودخانه سنگ ها همینجور قل میخورن و قل میخورن، اضافاتشون از بین میره و اون شکل قشنگ رو پیدا میکنن که پسر کوچولوی ما دیدیم که با سنگ قصه ما چه کرد، از اون یه عروسک ساخت. خیلی خوب، امیدوارم که آرزوهای شما هم برآورده بشه به لطف خدای مهربون. حالا دیگه خوب بخوابین، انشالله خوابای خوب خوبم ببینید.